स्वर्ग खंड अध्याय 84 पिशाच मोचन कुंड एवं कपरदीश्वर का महात्म्य पिशाच तथा शंकुकरण मुनि के मुक्त होने की कथा और गया आदि तीर्थों की महिमा। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, वाराणसी में कपरदीश्वर के नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो अविनाशी माना गया है। वहां स्नान करके पितरों का विधिवत तर्पण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। काशीपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम क्रोध आदि दोष तथा संपूर्ण विघ्न कपरदीश्वर के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए परम उत्तम कपरदीश्वर जी का सदैव दर्शन करना चाहिए। यतन पूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनका सत्वन भी करना चाहिए। कपरदीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शांत चित्त योगियों को 6 मास में ही योग सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पिशाच मोचन कुंड में नहाकर कपरदीश्वर के पूजन से मनुष्य के ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कपरदीश्वर क्षेत्र में उत्तम व्रत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम था शंकुकरण। वे प्रतिदिन भगवान शंकर जी का पूजन, रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते थे। उनका चित्त योग में लगा हुआ था। वे मरण पर्यंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प धूप आदि उपचार, स्तोत्र नमस्कार और परिक्रमा आदि के द्वारा भगवान कपरदीश्वर जी की आराधना करते थे। एक दिन उन्होंने देखा, एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे देख मुनि श्रेष्ठ शंकुकरण जी को बड़ी दया आई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और किस देश से यहाँ आए हो? पिशाच भूख से पीड़ित हो रहा था। उसने शंकुकरण से कहा, हे मुने, मैं पूर्व जन्म में धन धान्य से संपन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र पोत्र आदि से भरा था, किंतु मैंने केवल कुटुंब के भरण पोषण में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियों का पूजन नहीं किया, कभी थोड़ा बहुत भी पुण्य का कार्य नहीं किया। अतः इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिताहित का ज्ञान खो बैठा हूँ। हे प्रभु, यदि आप मेरे उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कहिए। आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शंकुकरण ने कहा, तुम शीघ्र ही एकाग्रचित्त होकर इस कुंड में स्नान करो, इससे शीघ्र ही इस घृणित योनि से छुटकारा पा जाओगे। दयालु मुनि के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपरदीश्वर जी का स्मरण किया और चित्त को एकाग्र करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनि के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शंकर जी की कृपा से उसे तत्काल बोध प्राप्त हुआ और मुनीश्वरों का समुदाय उसकी स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जहाँ भगवान शंकर जी विराजते हैं, उस त्रिमयी श्रेष्ठ धाम में वह प्रवेश कर गया। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन भगवान महेश्वर जी का चिंतन करके कपरदीश्वर जी को प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप जटाजूट धारण करने के कारण कपरदी कहलाते हैं। आप परात्पर सबके रक्षक एक आदित्य पुराण पुरुष योगेश्वर ईश्वर आदित्य और अग्नि रूप तथा कपिल वरण के वृषभ नंदीश्वर पर आरूढ़ हैं। मैं आपके शरण में आया हूँ। आप सबके हृदय में स्थित सारभूत ब्रह्म है, हिरण्यमय पुरुष है, योगी है तथा सबके आदि और अंत हैं। आप रू दुख को दूर करने वाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप से स्थित महामुनि ब्रह्म स्वरूप एवं परम पवित्र हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सहस्त्रों चरण सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं। आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुँच के बाहर हैं। कल्याण उत्पादक होने से आपको शंभु कहते हैं। आप हिरण्य गर्भ आदि देवताओं के स्वामी तथा तीन नेत्रों से सुशोभित हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस जगत की उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिव स्वरूप परमात्मा जी ने इस समस्त दृश्य परपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे है, उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आ पड़ा हूँ। जो लिंग रहित अर्थात किसी की पहचान में ना आने वाले अलोक शून्य अर्थात जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, जो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रभु चेतना के स्वामी एक रूप तथा भगवान ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं, जिनके सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेद से भी परे है, उन्हीं आप भगवान कपर्दीश्वर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। सब बीज समाधि का त्याग करके निर्बीज समाधि को सिद्ध कर परम पिता परमात्मा रूप हुए योगी जन जिनका साक्षात्कार करते हैं और जो वेद से भी परे है, वह आपका ही स्वरूप है। मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि विशेषणों की कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन चरम चक्षुओं का विषय नहीं होता तथा जो स्वयं भू कारणहीन तथा वेद से परे हैं, उन्हीं आप भगवान श्री शंकर जी की मैं शरण में हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो देह से रहित ब्रह्म अर्थात व्यापक विज्ञानमय भेद शून्य और एक आदित्य है, तथापि वेदवाद में आसक्त मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत स्वरूप को मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिससे प्राकृति की उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराण पुरुष आप जिसे तेज के रूप में धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं तथा जो आपकी ज्योति में सन्निहित है, उस आपके स्वरूप भूत बृहत काल को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सदा के लिए कार्तिकेय के स्वामी की शरण जाता हूँ। स्थानों का आश्रय लेता हूँ। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले पुराण पुरुष भगवान शंकर जी की शरण में पड़ा हूँ। हे भगवन, आप कष्ट हरने के कारण हर कहलाते हैं। आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद्ध धनुष धारण करने वाले हैं। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार भगवान कपर्दीश्वर जी की स्तुति करके शंकुकरण प्रणव का उच्चारण करते हुए पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गई। उसी समय शिव स्वरूप उत्कृष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनंत आनंद स्वरूप था। आग की भांति उससे करोड़ों लपटे निकल रही थी। महात्मा शंकुकरण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव स्वरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए। हे राजन, यह मैंने तुम्हें कपर्दी का गूढ़ महात्म्य बतलाया है, जो प्रतिदिन इस पाप नाशनी कथा का श्रवण करता है वह निष्पाप एवं शुद्ध चित्त होकर भगवान शंकर जी के समीप जाता है। जो प्रातः काल और मध्या के समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्म पार नामक इस महास्तोत्र का पाठ करता है।